إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholawat dimulai, saya berharap adab-adab dalam sholawat dijalankan. Saya berharap kalau bisa yang di belakang itu duduk. Terus santri-santri di sini tadi saya lihat ngelempar-lempar botol aqua. Itu bukan sifat seorang santri, itu sifat seorang preman. Jadi kalau mau ikut solawatan, sifat-sifat preman disingkirkan. Yang ada sifat-sifat iman, bukan sifat preman. Okay. Salawat itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bukan lempar-lemparan botol. Saya minta syekher-syekher kita duduk, ayo santai aja. Kita solawatan boleh, tapi boleh gembira, tapi jangan berlebihan dalam gembira. Coba itu, dicari tempat duduk-duduk. Senajan Jawa, insya Allah nikmat, alhamdulillah. Nawaina nagra maulid mithil ma nawa ajdaduna wa aslafuna salih. An Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ala man wa mashayikh langidan. Khususan lillahi alhamdu abdullah faqih wa usulihi wa furuhi wa muntasibina ilayhi ajma'in wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin dinil islam wal iman. أن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من هو حبيبنا علي بن محمد الحبشي وعلى من هو سنن بنن وعلى من هو الحبيب عبد القادر سقاف وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين بالسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Diharap tenang dan duduk santai yuk. Bismillah. Sallallahu alaihi golek no good will. Gendera-gendera ya boleh, tapi aja sing gede-gede, sing cilik wae. Sip. Silakan duduk, silakan duduk. Alhamdulillah. Innal qulub. Innal qulub bukan kul. إن القلوب إلى الحبيب تميل إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك الشاهد ودليل إلى الحبيب ومعي بذلك الشاهد ودليل دليل دليل دليل دليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل النبي صلوا عليه صلوات الله عليه duduk ora tak mulai weh. Mulai ngadeg, anggar mukul ngadeg hiran. Santai weh lungguh kene ndak apa-apa, jangan melu ngadeg ya. An-nabi sallu Oh,